baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me, try to be. Nights waiting, just to wait. Don't go on the rendezvous. Nights are past three. Try to let a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me, try to be. Nights are past two. Minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Większość oskarżonych w związku z zabójstwem Iwony Cygan wychodzi na wolność. Mają dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju. Szef sztabu generalnego będzie pierwszym żołnierzem i najważniejszym dowódcą. Przez Sejm przeszły zmiany w sposobie dowodzenia armią. W tym serwisie Trójki także o odpowiedzialnej adopcji w Światowym Dniu Zwierząt. 14 spośród 17 oskarżonych w sprawie głośnego zabójstwa sprzed 20 lat decyzją sądu w Rzeszowie opuszcza areszt. Sprawa dotyczy brutalnego zamordowania w Szczucinie 17-letniej Iwony Cygan. Zwolnione osoby to głównie byli i obecni policjanci oskarżeni m.in. o nadużycie uprawnień czy utrudnianie postępowania karnego. Prokuratura Krajowa chciała przedłużenia dla nich aresztów, ale ten wniosek nie został uwzględniony, informuje sędzia Tomasz Mucha. Sąd ważył w tym wypadku kwestie zarzutów, jakie zostały postawione i okresów, przez jaki już były stosowane tymczasowe areszty wobec części tych osób. Te areszty trwały już 18 miesięcy. Zastosowano środki zapobiegawcze wolnościowe w zakresie dozoru policji, połączonego z obowiązkiem zgłaszania się we właściwych jednostkach 2 razy w tygodniu. W areszcie pozostaną dwaj głównie oskarżeni w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Paweł K., który ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, został sprowadzony z Austrii do Polski w ubiegłym roku, a także jego ojciec, któremu prokuratura zarzuca sprawstwo w popełnieniu zbrodni. Na sprawę po latach rozwikłało policyjne archiwum X Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Udało się przełamać trwającą prawie 20 lat zmowę milczenia. Zmiana sposobu dowodzenia armią uchwalona przez Sejm. Za nowelizacją ustaw o ministrze obrony i o powszechnym obowiązku obronnym było 256 posłów, przeciwko zagłosowało 170, a jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz wskazywał na jedną ze zmian. Pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej będzie szef sztabu generalnego. Nominalnie najwyższy rangą oficer, czterogwiazdkowy generał, który reformą 2014 roku został sprowadzony tylko do organu pomocniczego, organu doradczego ministra obrony narodowej. Kolejna zmiana dotyczy m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacja będzie działała pod Ministerstwem Obrony Narodowej. Poseł PO Cezary Grabarczyk twierdził w czasie debaty, że to jest złe rozwiązanie. Wy chcecie utrzymać stan, w którym WOT jest prywatną armią podległą ministrowi. Na te zarzuty odpowiadała Anna Siarkowska z Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczyła, że podporządkowanie terytorialsów pod kierownictwo resortu to rozwiązanie tymczasowe. Czy państwo wiedzą, że jeżeli tworzymy nowy rodzaj sił zbrojnych, to nie jest coś, co powstaje jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki, że są konkretne etapy, w których są tworzone brygady w konkretnych miejscach Polski? MON szacuje, że nowa formacja będzie gotowa do działania na przełomie lat 2024-2025. Przyjęta przez posłów ustawa trafi teraz do Senatu. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, a to okazja, żeby powiedzieć o świadomej i odpowiedzialnej adopcji. Trzeba przemyśleć, czy ja spełnię oczekiwania psa, bo to, że on spełni, ciesząc się na nasz widok, to jest pewne, ale czy my mamy tyle przestrzeni, tyle czasu, tyle cierpliwości i jesteśmy na tyle konsekwentni, że podejmiemy się tych też i trudnych chwil? Mówił trener psów Dariusz Ornal. Na odpowiedzialnych właścicieli czeka mnóstwo zwierząt, choćby w schronisku w Lublinie. Każda adopcja to oddzielna historia, mówi Dorota Okrasa. Każdy przypadek jest inny i na temat konkretnego zwierzaka, na temat warunków adopcji już rozmawiamy. Bierzemy pod uwagę preferencje i przyszłego właściciela, a przede wszystkim naszego podobiecznego, bo to ich stawiamy na pierwszym miejscu. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie do adopcji oddawanych jest średnio miesięcznie 70 psów i 20 kotów. Podobna liczba zwierząt przybywa w każdym miesiącu do schroniska. Cyberataki to główny temat rozmów ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. Kolejne oskarżenia padły pod adresem Rosji. Holandia ujawniła, że rosyjskie służby specjalne próbowały włamać się na serwery organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Tej samej, która bada próbę zabicia byłego rosyjskiego agenta Sergeja Skripala. O atak z użyciem trującej substancji podejrzany jest rosyjski wywiad wojskowy. Holenderskie władze ujawniły, że w kwietniu wydaliły 4 rosyjskich agentów. Próbowali oni włamać się na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w Hadze. Gdy informacja ta była przekazywana na konferencji prasowej w Hadze, w Brukseli za zamkniętymi drzwiami ministrowie obrony z krajów NATO poznawali szczegóły operacji. W wydanym oświadczeniu ministrowie wspólnie potępili działania Rosji. Ujawniony cyberatak GRU na Organizację do Spraw Zakazu Broni Chemicznej to najnowszy z całej serii lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych zachowań Rosji na świecie. Rosja pokazuje pogardę dla ludzkiego życia i prawa międzynarodowego, mówił w Brukseli amerykański sekretarz obrony James Mattis. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i kilka innych krajów, w tym Polska, zaoferowały sojusznikom pomoc w walce z cyberatakami. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A Rosja zaprzecza wszystkim oskarżeniom o ataki i twierdzi, że to efekt szpiegowskiej manii krajów Zachodu. I te wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Krzysztof Łoniewski. Biegasz, bo lubisz, namawiałeś? No to teraz posłuchaj. Ja właśnie chciałem się pochwalić, że odebrałem właśnie mój zestaw startowy na półmaraton w Kolonii. No i dzisiaj ostatni bieg i w niedzielę startujemy, także proszę trzymać kciuki. No, trzymamy. Tak. I bardzo zazdroszczę temu słuchaczowi, bo to piękne miasto i biegać po Kolonii w półmaratonie, no to fajna sprawa. I prosimy o informację, jak poszło. Tak jest. A teraz zaczynamy. Wiadomości sportowe. Bardzo proszę. Bez Cristiano Ronaldo na Śląskim. Równo za tydzień nasi piłkarze w Lidze Narodów grają w Chorzowie z Portugalią. W ekipie gości zabraknie największej gwiazdy zespołu. Ronaldo, tłumacząc się chęcią lepszej aklimatyzacji w Juventusie, przedłużył przerwę na grę w reprezentacji. Po piłce boks. Tomasz Adamek po 10 latach wraca na ring w Chicago. To tu w 2005 roku po raz pierwszy został mistrzem świata. Wtedy po brawurowym pojedynku pokonał Australijczyka Paula Brixa i zdobył pas w kategorii półciężkiej. Teraz skrzyżuje rękawice z znanym pięściarzem wagi ciężkiej, Amerykaninem Jarellem Millerem. Polak liczy na sukces, a z jego ust słyszymy znaną śpiewkę. Bardzo się cieszę, że mogę naszą Polskę rozsławiać. W Wielkiej Ameryce, no przecież to jest bardzo wielka Ameryka. Tylko udaje się nielicznym, no sami wiecie, jak jest tutaj w każdym sporcie, w każdej dyscyplinie. Faworytem sobotniego pojedynku będzie Miller. Jest sporo, bo aż o 12 lat młodszy. Jest też w uderzeniu, wygrywa większość walk przez nokaut. Po stronie naszego pięściarza jest oczywiście doświadczenie. Nie brakuje go Łukaszowi Kubotowi i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk właśnie awansowali do półfinału tenisowego turnieju ATP w Pekinie. W ćwierćfinale Debla pokonali w 3 setach Rohana Bopana z Indii i Francuza Eduarda Rogera Vasselena. W Pekinie grają też panie. W grze pojedynczej w ćwierćfinale zameldowała się Dunka Karolina Woźniacka i przy okazji zapewniła sobie udział w WTA Finals w Singapurze. Cieszy się z tego również Czeszka Petra Kwitowa. Kończymy znów piłką i końcem kariery Ludowika Obroniaka. Kibice futbolu powinni pamiętać tego jegomościa. Grał przecież w reprezentacji Polski, miał być gwiazdą Euro 2012 i nią nie został. Zresztą kto z naszych nią został? Obroniak kopał głównie we Francji, ale też w Niemczech i Izraelu. Karierę kończy w drugoligowym Auxerre. A my tą informacją kończymy sport. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis po 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Jutro zachmurzenie małe, jedynie na północy, północnym wschodzie umiarkowane, okresami duże, na Pomorzu Wschodnim i na Mazurach, a także na Suwalszczyźnie. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Bachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Jakie hity dzisiaj? Słuchaj, no dużo dobrej muzyki, bo jest dużo dobrej muzyki. Że tak parafrazując wypowiedź a propos Ameryki. A nie, to było tak. To było tak, że imię Polski w Wielkiej Ameryce, to teraz muzykę alternatywną będzie promowała w Wielkiej Polsce Agnieszka Szydłowska, tak? No... Będziemy słuchać. Muszę przemyśleć to, co powiedziałeś. Tak. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry. Kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy

Tak dzisiaj postanowiłam rozpocząć z jednej strony energicznie, z drugiej strony energetyzująco, a z trzeciej czyniąc wyprawę do lat może niezamierzchłych, ale jednak wyprawa była to w przeszłość, wspólnie z grupą Stereolab French Disco na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Zrobiłam to celowo, ponieważ teraz chciałam zaprosić na antenę chłopaka, którego utwór Lover Boy może znać bardzo dużo osób, sądząc po tym, ile w ogóle ludzi na świecie obejrzało teledysk do tej piosenki. W każdym razie, no, w przypadku tego artysty, nasłuchiwanie tego, co było i połączenie z tym, co jest, daje efekt, o którym teraz się wspólnie przekonamy. Ojej, zostałam złapana na nudzeniu tego przeboju. Lover Boy to jest Pum Vipurit, tajski artysta. no nie jest to dla mnie codzienna sytuacja, w której mogę zaprezentować nagranie tajskiego artysty, ale od razu trzeba powiedzieć, że to nasiąkanie muzyką z dawnych lat plus to, jak brzmi jego twórczość, także wynika z podróży, a właściwie ze zmiany miejsca zamieszkania, bo pochodzi z Bangkoku, no ale przez 9 lat mieszkał z rodziną w Nowej Zelandii i prawdopodobnie to tam musiał nasiąkać z radia zewsząd muzyką, nieco odmienną od tej, jaką można na przykład w Bangkoku na co dzień usłyszeć. No i teraz ta intrygująca mieszanka inspiracji powoduje, że jeździ po całym świecie, gra nie tylko ten singiel, ale także inne swoje utwory i uwaga, uwaga, ma zamiar pojawić się w Polsce już w najbliższą sobotę w klubie Pogłos w Warszawie. Pum wystąpi i zaprezentuje na żywo swoją muzykę. Gdyby ktoś chciał taką przygodę przeżyć, to może zadzwonić do Bartka. Mamy zaproszenia 2 2 7 3. Podoba mi się takie odkrywanie ludzi z różnych stron świata i znajdowanie z nimi jakiegoś połączenia. Pewnie na koncercie jest to najwspanialsze. Na koncerty, które promują ten album, nadchodzący dopiero, musimy jeszcze chwilę zaczekać, ale dosłownie jest to kilkanaście dni. Siadła na chwilę, łowi słońce w zmarszczki. Reklamówka z zakupami robi jej za towarzystwo marne. I nagle uśmiech od małego słońca, mały uśmiech w wielkim mieście, w wielkim znużeniu. Błysk jakiś nareszcie. Słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila. Psy dwa i gawronów trójka, szczeknięcia i powaga czarna. Ewa je landrynkę jak dziewczynka i nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho, nic tu po niej. Świeci Ewa na całą kępę. Klasnęły dłonie. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. To Pablo, Paweł i Ludziki, nagranie Niskie Słońce, które podebrałam z płyty nadchodzącej Marginal. Dlatego to nagranie pojawia się drugi raz. Pojawiło się pierwszy raz wczoraj, a drugi raz dzisiaj. Nie nazywam go oficjalnie singlem tygodnia w programie alternatywnym, bo to nie jest oficjalnie wybrany przez zespół utwór, ale no, myślę, że jest to jeden z wielu utworów, które w ogóle mogłyby być singlami z tej nadchodzącej płyty, o czym przekonamy się dokładnie 12 października. Pablo Paweł będzie naszym gościem 13 po 13 w Radiowym Domu Kultury w sobotę. No ale to już zupełnie inna historia i o tym zdążę jeszcze przypomnieć. Pablo Paweł i Ludziki, Niskie Słońce z tej płyty, o której mówią, że jest dyskotekowa, a właściwie, że jest disco. Czy jest? No, myślę, że trochę tak, ale brzmi to disco w taki sposób, jak gdyby Ludziki niczego innego w życiu wcześniejszym muzycznym nie grały. To teraz trochę zmieniam klimat. W tej godzinie dominują gitary i właśnie teraz taki wspaniały przykład, bo połączenie kobieta i gitara jest fascynujące. A do tego ten muzyczny projekt nazywa się Lala Lala i ma nowiutką płytę. Utwór Destroyer ten nowy album otwiera, a potem możemy na przykład znaleźć tak optymistyczny tekst jak piosenka pod tytułem When You Die. I put them in the same room to see if they would talk. I changed up the ending to make it not so dark. Druga płyta dziewczyny, która nazywa się Lily West, pod szyldem Lala, Lala, nosi tytuł The Lamb, jak owieczka. Nie są to łagodne jak owieczki piosenki, nie jest to także odkrywanie Ameryki, ale są to naprawdę energiczne i świetnie napisane utwory i cała płyta sprawia dużą frajdę tym, którzy poszukują akurat w tym momencie życia czegoś, co jest proste, czegoś, co jest przemyślane i co trafia w punkt. Jak i nasza płyta tygodnia, myślę, że te słowa mogłabym do niej odnieść, chociaż tutaj muzyka i przestrzeń muzyczna, w której porusza się Oxford Drama, jest nieco inna. Otwieramy właśnie ten album. Thank you. We Were Wrong to nagranie z płyty Songs, drugi album zespołu Oxford Drama. Przez nich osobiście opowiedziany, jeżeli tak można powiedzieć, i zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka, ukośnik alternatywny, można znaleźć. Dzisiaj pytanie konkursowe dla tych, którzy by chcieli płytę Oxford Drama na własność posiadać. Nie wiem, czy była mowa o tym dokładnie na antenie, ale na pewno wspomniany był wątek dotyczący planowanego zawieszenia działalności zespołu. Ostatecznie zespół wydał drugą płytę i okazuje się, że i Marcin, i Małgorzata nie mogą po prostu przestać komponować także pod tym szyldem, ale w międzyczasie robili też różne rzeczy indywidualnie. Małgosia związała się z pewną wokalistką, z którą występowała w takim intymnym dosyć projekcie. Trzeba rozszyfrować, jaka to była wokalistka, z kim Małgorzata koncertowała. No i zadzwonić do Bartka, 2 2 7 3, wskazując trafnie ten dziewczęcy pomysł artystyczny pewnej artystki, w który Małgorzata się zaangażowała. Ja już się tak zaplątałam, że tylko muzyka mnie wyzwoli. Oxford Drama, nagranie Party Songs z płyty Songs, płyty tygodnia w programie alternatywnym. Do Ewy Zmyszkowa i do Krzysztofa Siedlec ta płyta pojedzie lub poleci. Nie wiem, czemu takie robię pauzy. W każdym razie gratulacje. Oczywiście będziemy słuchać tej płyty dalej. Songs żyje już teraz swoim życiem, niebawem także życiem koncertowym. Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down that pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me back. Now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl, see my lips, how they move, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl, I used to be so fragile, but now I'm so do last night. Oh, I was up so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was up so late, now I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me back. Now I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild. Do nagrania Party Song duetu Oxford Drama dołączyłam Party Girl Michelle Gurewicz. A teraz dołączy się do nas Agnieszka Obszańska. Dzisiaj spoglądam w stronę Krakowa. Teren. Kultura. Już w najbliższą niedzielę rusza tam Festiwal Unsound, który rozprzestrzenił się po świecie, organizując edycje chociażby w Nowym Jorku, Adelaidzie czy Londynie, ale jednak to Kraków wciąż pozostaje główną unsoundową bazą i platformą, na której spotykają się elektronika, muzyka współczesna i eksperymentalna w przeróżnych ich odsłonach. Tym razem od 7 do 14 października pojawi się kilkudziesięciu muzyków i artystów z całego świata, a tematem wiodącym tegorocznej edycji jest obecność. Co to oznacza w kontekście Unsoundu? O tym już Matt Schulz, dyrektor festiwalu. One aspect of it is connected with technology and how we relate to technology and define ourselves. Jeden aspekt tego tematu związany jest z technologią. Jak odnosimy się do niej, rozpięci pomiędzy internetem a sztuczną inteligencją. It's also about mindfulness and different ways of listening to music. So the way that we listen has changed because I think that. Ale to także o uważności i różnych sposobach słuchania muzyki. Te sposoby się zmieniły, ponieważ myślę, że nasza zdolność koncentracji zmieniła się w natłoku informacji, danych, dźwięków czy wrażeń. I to także widoczne jest w muzyce. Widoczne będzie także w naszym programie muzycznym i dziennym obejmującym warsztaty, dyskusje i projekcje filmowe. It's also very visible in the day program in terms of the workshops and the discussions and the film screenings. A także w specjalnych projektach i premierach szykowanych na tegoroczną edycję, o których dzisiaj więcej. Sporo już opowiadałam o programie, zresztą wszystko możemy sprawdzić na www.unsound.pl, a wracając do specjalnych wydarzeń, wybrałam Foris, czyli nową odsłonę znanej już z poprzednich edycji Efemery. To jakby kolejny krok w kontynuacji poszukiwań synestetycznych, czyli tych wszystkich powiązań, jakie mogą zaistnieć między dźwiękiem a innymi formami artystycznymi, więc tutaj zaprosiliśmy po raz kolejny do współpracy naszego artystę zapachowego Geze Schöna, aby zreinterpretował ścieżkę dźwiękową, czyli nagrania terenowe Chrisa Watsona, znanego brytyjskiego rejestratora dźwięków natury, który wybrał dla nas szereg różnych ciekawych ekosystemów, gdzie zbierał dźwięki w różnych miejscach globu, z których to stworzył właśnie tą kompozycję. Mówi Małgorzata Płysa. Staramy się uniknąć elementu otwarcia wizualnego, więc tutaj przestrzeń będzie bardzo otwarta do interpretacji dla tych, którzy się zanurzą w tej instalacji. Ta instalacja też nie tyle ma sprawiać, że mamy zmienić sposób naszego odczuwania i postrzegania natury, ale też ma zmusić nas do zastanowienia się nad pewnego rodzaju sztucznością też przebywania na przykład w rezerwatach natury. Tych rezerwatów i miejsc tak naprawdę prawdziwie naturalnych jest coraz mniej. I to środowisko naturalne to jest też temat, który jakby przewija się przez cały motyw Presence. Tej instalacji będzie też towarzyszyła druga praca, zupełnie inna. Mirosław Bałka zreinterpretował dla nas swoją archiwalną pracę AEIOU, która w tym samym miejscu będzie możliwa do zobaczenia w zupełnie innym kontekście. Także to też powinno być ciekawe. To może jeszcze wybierzmy kolejne premiery z całego tego dobrostanu? Nie sposób nie wspomnieć o koncercie, który będzie zamykał festiwal. Idea, która wiąże się w tym przypadku z brakiem obecności jednego z twórców, który był bardzo bliski Unsoundowi, czyli kompozytorowi filmowemu Johanowi Johanssonowi. To jest bardzo specjalne wydarzenie, które robimy w Krakowie we współpracy z Festiwalem Muzyki Filmowej, a w Katowicach 31 października też powtarzamy ten koncert w Nosprze, także też zapraszam do zobaczenia może obu odsłon. Zbierze się cała grupa przyjaciół i współpracowników Johanssona. Ta pamięć o kompozytorze będzie też obecna. A z innych ważnych premier, w sobotę 13 października pokażemy europejską premierę Autobiography Edits Jaylin, artystki amerykańskiej, która zaprezentuje taką bardziej kompaktową, może trochę bardziej dynamiczną nawet wersję projektu Autobiography taneczno-muzycznego, gdzie wystąpi zespół tancerzy Wayne'a McGregora, brytyjskiego choreografa, znanego ze współpracy z wieloma gwiazdami muzyki też popularnej, więc nie tylko kojarzonego ze światem tańca współczesnego. Serdecznie polecam być na tym wydarzeniu, bo jest to wspaniała produkcja. To tylko niektóre propozycje, a i tak każdy, kto ruszy na festiwal Unsound, poukłada sobie własne ścieżki. Jest z czego wybierać między 7 a 14 października, a Unsound w Krakowie i na stronie www.unsound.pl. A Terenu Kultura można ponownie posłuchać na stronie polskieradio.pl/trójka. A gdyby ktoś, odpowiadając na pytanie, szukał spisu utworów z tej audycji, która trwa, to trzeba wpisać adres polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Pierwszą godzinę kończymy z przytupem. Here they come in the dead of night. Here they come, night and fog. Are they coming for you? Are they coming for you? Doors, turn off the lights, close the blinds, and hope they pass you by. Listen to the footsteps. That echo through history. These are the footsteps that echo through history. To promocja. Ma ponad 1000 km długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to nas, oluwę go i mukę mu.